nog uw vreemd, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte den 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u den Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En Jezus, ingekomen zijnde, ging door Jericho. En zie, er was een man, en met name geheten Zacchaeus. En deze was een overste der tollenaren, en hij was rijk. En zocht Jezus te zien wie hij was. En kon niet vanwege de schare, omdat hij klein van persoon was. En vooruitlopende klom hij op een wilde vijgenboom, opdat hij hem zien mocht. Want hij zou door die weg voorbij gaan. En als Jezus aan die plaats kwam, op kwaadende, zag hij hem en zeide tot hem: Zacchaeus, haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. En hij haastte zich en kwam af en ontving hem met blijdschap. En allen die het zagen, murmureerden zeggende: hij is door een zondige man ingedaan om te herbergen. En Zacchaeus stond en zeide tot den Heere: zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik den armen. En indien ik iemand iets door bedrag ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weder. En Jezus zeide tot hem: heden is deze huize zaligheid geschied, na de maal ook deze een zoon van Abraham is. Want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Ach, dat onze hulp mocht zijn in uw kracht, sterkte en ondersteuning, en onze voortzetting onder de leiding en zalving van God den Heilige Geest. En dit ons samen zijn door u met u verrastelijk en door u tot u mensen bekeerden en door u uw kerk, zo ver ze nog onder ons mag zijn, werden verlevendigd door uw woord en door uw geest. Genade, vrede en de barmhartigheid worden u bij den aanvang of bij den verdere voortgang rijkelijk geschonken van God den Vader en van Jezus Christus den Heere door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Wij herinneren dan de nog aan dat de leven en welzijn morgenavond de catechisaties een aanvang neemt. Zeker om dinsdag op de gewone tijden en bij ons ook op de gewone tijden morgenavond van 12 tot 16 en 7 tot 8 de meisjes en van 8 tot 9 de jongens. En dan een dinsdag weer van 7 tot 8 de meisjes. En dan weer van 8 tot 9 de volgende jongens. De Heere mochten onze kinderen geven te beseffen dat de catechisatie bij de eredienst hoort. Waar Gods woord verklaart. En de grondstukken der waarheid onze kinderen in te prenten als druppels water allangskens tot nader onderwijzen. En u zouden we nimmers bij welzijn aanstaande zondag een heilig avondmaal in ons midden dat voor onheiligen is. Om geheiligd te worden. Voor onrechtvaardigen, om gerechtvaardigd te worden. Voor doodwaardigen, om door een dood van Christus met God verzoend te worden. Voor verlorenen, om door de betekenende zaak van het heilige avondmaal op rechtsgronden, door den dood van Immanuel behouden te mogen worden. Vanwaar dat dan ook genaamd wordt een voorbereiding, de welk elke dag wel beleefd mogen worden. Want morgen weet men niet of nog avond worden zal. En avond weet men niet of nog morgen worden zal. Want velen worden zomer afgemaakt. Nergens geen erging, niets verwachtend, en ziet het gebeuren. Een voorbereiding dat zij Christus tot zijn jongeren, dus dat is een kerk, hij zei dat tot zijn discipelen, zijt ook gij voorbereid. Wij zouden toch denken, die jongeren van Christus zullen toch wel erg in de dood hebben. Je zult toch wel erg in de eeuwigheid hebben. Je zult toch wel erg in sterven hebben. Oh nee. Een mens met genade kan zo ver van de dood afleven als een onbekeerd mens. Een mens met genade kan zo ver van de dood en in de wereld verzonken zijn alsof er geen dood is. Alsof er geen eeuwigheid is. Alsof er geen sterven is wat elke dag plaatsvindt. Ook Gods volk. Ze ervaren het maar meest hoe ver ze van de dood af leven. En zonder gedachten over de dood. En zonder besef. Ook zij hebben het maar nodig. Om er voortdurend bijgesleept te worden. Voortdurend bijgesleept te worden. Dat de dood een bezoldiging der zonden is. Ook zij hebben maar nodig om voortdurend maar losgemaakt te worden van het tijdelijke. Voortdurend maar uit die wereld gehaald wordt, voortdurend. Wij denken dat het maar één keer nodig is. Ach nee, je moet er voortdurend uitgehaald worden. Want een mens is vlees en geen geest. Een mens is uit de aarde aard. En dan zou je tegen Gods volle kop kijken en zeggen nog. Of die mensen zullen wat kort bij de hemel leven. De meeste tijd leven ze niet kort bij de hemel en niet kort bij de hel. Niet kort bij de hemel en niet kort bij de hel. Dan leven ze zomaar. Dan leven ze zomaar. Net als een ander. Net als een ander. En dan worden dat wel gewaar dat niet goed gaat, maar ondertussen gaat het maar door. Gaat het maar door. En dan moet je zelf wel eens zeggen, Heer, als je toch niet aan te pas komt, wordt er nooit meer wat. Als je niet aan te pas komt, zal er nooit geen ware begeerte, nooit geen ware wederkering meer gevonden worden. Terecht hebben we dat versje gezongen, gun leven, gun. David wil zeggen, Heer, verbeurd is het, verzondigd is het. Van onze zijde kan het niet, maar gun het is uit uw welvaart. Gun het is uit de dood van Immanuel. Gun het is door zijn bloed. Gun het is door zijn opstanding. En gun het is door de kracht zijn en voorbidding aan de rechter, aan de spuit. Het is of David wil zeggen, Heer, het kan niet. Het is alles verloren. Zo dood en zo koud en zo dood. En zo hard als een spijker. En zo hard als een spijker. Als het ooit anders wordt, Heer, dan zal u het anders moeten maken. Dan wordt nooit meer anders. Anders wordt nooit meer anders. Van weglopen kan ik wel, maar terugkomen nooit meer. Verzondigen kan ik het ook wel, maar goed maken nooit meer. Altijd tegen de draad in. Altijd tegen de draad in. Als daar boven is grond volk, ik de Heere word er niet veranderd. Wat beunde dan? Dan ging je met al je verwachting voor eeuwig verloren. Dan ging je met al je hoop naar de eeuwige wandel. Als daar niet boven stond, ik de Heer, word je niet veranderd, daarom zegt gij kinderen Jacobs niet verkeerd. Hij houdt zijn verkiezing, hij houdt zijn verbond en hij houdt het werk in zijn kerk door zijn lieve geest in de onderhouding. Ach, we mochten eens voor de rijk worden van de week, niet om te denken, dan moet ik dit eens laten en dat eens gaan doen. Dan moet ik hier eens op letten en daar eens op letten. Dan moet ik eens studeren van de week is zus en zo. Nee, dan is Jan pas op in de poort. Daar komt niks van de recht. Daar komt niks van de recht. Als genade verlopen. De bediening des geestes verlopen. En je doodstaat verlopen. Daar komt niks van terecht. Dit beter doen en dat nog. Nee, daar komt niks van terecht. Zo'n een moorman zijn hart kan veranderen. Een luidbaar zijn plekken. Zo min kunt gij die geleerd het kwaad doen goed doen. Maar onze beste voorbereiding zal wezen. Amen, dat deze week nog eens zonde gemaakt werd. Niet meer als alleen zonde gemaakt werd. En dat we daaruit zondigen. Omdat we zonde zijn. En omdat we zonde blijven. Gaan de zonde nog doen. Omdat we in deze week eens verwaardigd werden. Als mijn laatste in staat of stand. Als verloren in staat of stand, als bedorven schepsel in staat of stand, mochten ervaren, doe dat tot mijn gedachten. Dan vallen wij eruit. Dan vallen wij eruit. Dan doen we helemaal niet mee. En ik meen vol dat hij het wel waardig is. Dat de schenking tot gedachtenis blijven, zijn geboorte tot een gedachtenis blijven, zijn dood tot een gedachtenis blijven, zijn opstanding tot een gedachtenis blijven, en zijn hemelvaart en zijn zitting aan de rechterhand des Vaders. Dat zijn de zoete gedachtenissen die zijn waarde houden, waardoor hij zijn kerk voor eeuwig gaat behouden. Nu zouden we een ogenblik uw naam dag wensen te bepalen bij een bijbelse bekering. Want nu gaat het ons in de eerste plaats niet om een zondag weinig mensen aan die bediening te hebben. En het gaat er ook niet om er veel te hebben. Nee, niet weinig en niet veel. Het gaat er alleen maar om. Om hetgeen wat komt van God gezonden wordt. Om hetgeen wat komt, groot is in de beginsel in de eerste. Om hetgeen wat komt, ik zou eens zeggen, maar in de stand van de leven, binnenstrop om de nas. Gelijk de knechten van Benedek. En dan zal Christus die strop er wel aan. Want die heeft door de dood gedood. En een eeuwige gerechtigheid aan het licht te brengen. Maar nu moeten we toch goed luisteren naar een goddelijke beginning. We zijn ook zomaar niet op de wereld gekomen. We zijn er gekomen door bevruchting, door zwangerschap en door geboorte. Zijn we op de wereld gekomen. En diezelfde weg bewandelt God ook in kroon. Kijk daar gaan aan. De vrucht des geestes, de zwangerschap en daarna de geboorte van Christus. En als die geboorte er nu zijn mag, dan weet men wat het zeggen wil. Tegen Gods ere, deugden en rechten gezondigd. Dan zal men weten wat het zeggen wil de naam Jezus. En dan hoop ik dat de zijne waarin hij zichzelf aanvankelijk al bij de voortgang geopenbaard heeft, dan dezelfde vrijmoedigheid mag ik krijgen om aan te komen zoals ze zijn. Je hoeft niks mee te brengen, alleen je bloed. Je hoeft niks mee te brengen, alleen alle schuld, alle zonde, alle onreinheid, alle onheil. Je hoeft niks mee te brengen als je helpt. Je hoeft niks mee te brengen als de eeuwige toren Gods die verdient. Daar legt de slachterlam. En dat neemt de eeuwige toren Gods en laat de liefde Gods op. Het is u voorgelezen. Uit het heilige evangelie van Lucas. 19 en zonder dat tiende vers. Dat tiende vers van Lucas 19. Want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Tot zover. Vragen we vooraf om de hulp van de Heer. Ach, dat ik niet kwaad, zei Heere. Dan zulke ellendige wereldgezinden, vleeselijke schepsel, zijn onreine lippen nog durven openen, tot de aanspraak plaats van uw goddelijk heiligdom. En mochten zich open tot de lijdenis van zonde, als vrucht van de inleving. Mochten ze geopend worden tot rechtvaardiging van Gods deugden. En tot overneming onze zonden. Om door dat gestorte bloed gerechtvaardigd te worden. Geheiligd te worden. En zo bekeerd dat de ere voor Jehovah is. Ge hebt ons in deze achterliggende weken nog wel gedaan, heren. Stoffelijk aan niets ontbroken. Mag er nog in en uit gaan. In onderscheiding van zoveel anderen die toch niet minder kunnen zijn als wij. Want wordt het beleefd zijn wij de minste. De allerminste. Omdat je uw genade verheerlijkt heeft aan uw kerk. En uw genade geopenbaard heeft in uw kerk. Zodanig behoort ze dan te wezen. En een heilige wandel voor het aangezicht des Heeren. Dan moet uw volk altijd weer zeggen dat het de diepste verzondigd heeft. En zich de zwaarste oordelen waardig gemaakt heeft. En de verberging van uw aangezicht eeuwiglijk waren het niet. En uw lijden en sterven het aangezicht des Vaders zodanig verborgen. Alsof nooit meer licht en hebt gij de verberging genomen en het aangezichten in licht, genade en leven verworven. Gij doet ons nog zijn, heren, die men u waardig zijn te zijn. Gij doet ons nog horen wat we niet waardig zijn om te horen. Gij doet ons nog in onderlinge samenkomsten die men niet waardig zijn te bezoeken. Want er is niets dan de dood die de mens zich waardig gemaakt heeft. Er is niets dan een rampzaligheid die de mens gezocht heeft en nog zoekt. Er is niets in het schepsel dat enige aanspraken kan hebben op leven. De wet eist dan ook de dood voor het leven en ziekte voor gezondheid. Die eist een hel voor de hemel en die eist honger voor brood en ziekte voor gezondheid. Gij komt dat alles nog te schenken om uw naams wil. Laat het geheiligd mogen worden om uw verbonds wil. En uw werk in uw kerk, maar ook in de toebrenging van deze of geen. Och, wat zou toch een verrassing zijn als er een Filistijn besneden werd. Zou toch een goddelijke weldaad wezen als er een Tyriër dat harde happen weggenomen wordt. En een zwarte moor blank gemaakt in het bloed van die goddelijke Heer Jezus. Heere, mocht het u behagen onze onderlinge samenkomst te verrassen met de bediening uw geestes. Dat is het waar Jeruzalem zat. Dat de leren der prediking besprenkelt, conscienties overtuigt en van uw kerk trekt en wekt om te bedenken de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Om door een gekruiste Christus aan alles gekruist te worden. Om door een gestorven Jezus aan alles te sterven, behalve aan Jezus. En door een begraven Jezus aan alles begraven te worden dat van ons is. En met hem op te mogen staan in een nieuw leven. Medegezet in den hemel. Van er waar zulke oudsten broeder zijn gaven. Genade meedeelt in de harten dergene der welke hij zich niet schaamt zijn broeders te noemen. Och, u weet meest hoe ver je kerk eraf ligt. Dan durven ze niet te denken dat ze een broeder van u geworden zijn. Durven ze niet te denken dat ze een zuster van u geworden zijn. Hebben geen moed om te denken dat ze het kind God zijn, tenzij dat ze weer bemoedigd worden. En als u ze bemoedigt, dan sluit geloof ze in. En waar het geloof ze in sluit, daar wordt Christus in zijn volmaaktheden ingesloten. En de ere van Jehovah. Ere gedenk ons, ach kom. Laat uw gunst ons begunstigen. Want ook preken, ach, het is ook leeg. Als u er niet in bent. Het is ook koud als u het niet verwarmt. En het is ook dood als u het niet levend maakt. Alles wacht op u. Alles wacht op u. In spreken zowel als in luisteren. Zijn alles stijl diep afhankelijk. Mocht het ons leren luisteren. En ons ook leren door middel van uw woord. De onderwijzingen in spreken. Opdat uw naam die een uitgestorte olie is, in onze zielen verheerlijk mocht worden. Bij aanvang of voortgang, bedenkt onze zieken, thuis en in het ziekenhuis. Ach, ze mocht ze genade geven tot levendmaking en verlevendiging. Ge mocht de noden tot uitkomst te brengen des lichaams, maar boven alles de noden der zielen. Zodanig opbinden die met niets genezen kunnen worden aan door bloed. Met niets weggenomen worden aan door Jezus, wiens naam is zalig maken. Ach, doe ze een leven. Dan van alle medicijnen, alle gezondheid en genezing ten eenenmale verbeurd hebben. Om als een verbeurde zondares of zondaar aan de genade troon te mag hangen met een innerlijk verlangen. Van Ischia. Ach, die verlangen een dubbele weldaad. Vergeving der zonden en herstelling des lichaams. Verdenk ook al uw knechten over het ronde der aarde. Bezoek ze met licht, met genade, met vrijheid en opening. En het getuigenis van God. Verdenk alle ouden van dagen thuis en onder ons. Heere, heiligt uw woord, het mocht nog eens zijn, dan ze in de ogen ouderdom nog eens bezocht werden, met die genade die niet gekeerd kan worden, die niet geweerd kan worden, met die genade die de dood doodt en het leven instort, en nog in het laatste van de leven, net nog, met een barige zielen, door de opgeluisterde deugd van God, in de dood van Emmanuel, uit genade gezaligd mocht worden. Ach, hoor ons, en verhoor ons, en help ons naar uw toezeggingen van uw woord, dat eeuwig is, en ook eeuwig blijft. Amen. De Psalm 122. 122, het eerste en tweede zangvers. Inmiddels krijgen we ieder gelegenheid en de liefde gaven af te wonderen. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij Jeruzalem dat ik de min. Wij treden uw poorten in. Daar staan uw Godstad onze voeten. Jeruzalem is wel gebouwd, wel samengevoegd wie haar beschouwt, zal haar voor bouwheers kunstwerk groeten. De stammen naar Gods naam genoemd, gaan derwaarts op, daar elk zich buigt, naar de arken die van Gods gunst getuigt, daar elk zijn naam beleidt en roemt, want de achtbare zetel van het gericht is daar voor Davids huis gesticht. De rechterstoelen staan daar binnen, bid met een algemene stem, om vrede voor Jeruzalem, het gaat hun wel die u beminnen. De Psalm 122, dat eerste en tweede zangvers. Thank you. Onze tekstwoorden zijn een getuigenissen van Christus omwandeling op aarde. Hij was beloofd en beloven zonder vervullen kan hij niet. Altijd geldt, zou ik het zeggen en niet doen. Een belofte, dat is een eendalend woord. Dat een duidelijke onderwijzing en onderrichting geeft in de weg der zaligheid. Een onderscheiding met een voorkomend woord. Hij gaat voorbij. Het neemt je niets en het geeft je niets. Als alleen mag het een wending in je gedachten schenken. Dat je ergens erg in krijgt waar geen erg in had. En in zijn omwandeling op aarde heeft hij een hoofdsomma. Zijn profetische bediening als die leraar der gerechtigheid geopenbaard. Waartoe hij van den Vader geschonken, gezalfd en aangesteld was met een lerende bediening. Terecht mag heel uw getuigen met het gezicht op zulke leraar. Wie is een leraar gelijk? Als je mens ontmoet hebt, vergeet je hem nooit meer. Als je een spraak eens hier gehoord hebt, dan vergeet je dat nooit meer. En als je hem eens gezien hebt, wens je alle dagen dat gezicht, dat goddelijke gezicht, te mogen aanschouwen. Waarvan de bruid getuigt, mijn liefde is blank en rood, en draagt de banier boven 10.000. Zijn lerende bediening geldt voor een ganse kerk en zaligmakende bediening, waarin hij hun krachtiglijk onderwijst wat niet gekeerd kan worden, wat niet geweerd kan worden, maar wat met geloof omhelst. En je leest immers, zoveel naar de geloofden heeft en macht gegeven kinderen Gods te worden. En nu is er niets onmogelijker dan geloof. En er is niets wat zo vanzelf gaat als geloof. Daar is een stuk in de kerk op aarde, wat ze bij aanvang en voortgang leren tot de laatste snik van de leven. Ons teksthoofdstuk zegt en Jezus. Die naam wegneemt uit een Bijbel, uit een Bijbellied. Die naam wegneemt en blijft in hemel op licht. Die naam heeft Jezus zelf zichzelf niet gegeven. Maar die naam Jezus heeft de Vader hem gegeven. Dat is zijn persoonsnaam. Dat is zijn persoonsnaam. Want die heeft hem gesteld tot een zaligmaker der rampzaligen. En hoe doet hij dat? Hij neemt zelf de rampzaligheid en hij geeft hun de zaligheid. Hoe maakt hij hun zalig? Met verstandsvernietiging van hemzelf. Opdat hij alleen hun verstand, opdat hij alleen hun licht, opdat hij alleen hun leven wordt. En Jezus geliefde, wiens naam in het zegt, hij zal zijn volk zalig. Dat zal hij. Hij kan het niet alleen, maar hij zal het. Want kunnen en zullen, dat hebben hem een volmaakt tegelijk gezegd. Nooit staat hij verlegen bij hetgeen wat hij beloofd heeft te vervullen. Want hij spreekt en tister en hij gebiedt en spart. En Jezus ingekomen zijnde ging door Jericho, een bekend stad is. Een bekende stad. Daar de stad die de muren dicht deed, of de poorten sloot, dat Jozua niet binnen kon komen. Dat is dat die alles uitsluit dat goddelijke. En die alles insluit wat zonden, goddeloos en vleeselijk. Hebben jullie ook zo net? En die koning van Jericho deed de poorten op slot. En zei, ze komen niet binnen. En ze zijn toch binnengekomen. Ja, door een goddelijk wonder. Door een goddelijk wonder. Als je gewaar wordt dat je hart nog harder staat. En je zegt, dat kan toch nooit meer in. En zo'n hart kan die toch nooit meer inkomen. En hij zou dan eens komen. Dan zou je zeggen, dit werk is door God zelf vermogen. Door zere hand alleen geschikt. Het is een wonder. Het is een wonder. In ons ogen. We zien het maar door gronden. Maar uit die vervloekte stad Jericho. Terwijl van je lezen Jozi was zes. Daar is toch nog een Rachab toe vandaan gekomen. De stammoeder van Christus. En daar is ook nog weer een Zacchaeus vandaan gekomen. Uit die vervloekte stad Jericho. God heb overal te zijn. En de openbaringen getuigt, ik weet waar ik kom. En niets is voor hem verborgen. De zijn er verkoren van eeuwigheid die in de tijd rijk waren en toch zalig gemaakt zijn. Denk eens aan Abraham, was een bezitter van duizenden. Denk eens aan Job. Hoewel het zeer moeilijk is, zeg de schrift, dat een rijke ingaat, nochtans zijn de rijken ingegaan. Denk maar eens aan Job. Die is met 14.000 schapen door het oog van een kind van een naald gegaan. Door het oog van een naald gegaan. Dus wat God kan niet. Ja, dat kan niemand. Hij spreekt geliefden en geen ding is voor hem te wonderen. En zie, daar was een man. Ja. Wie zou die gelukkige man zijn? Daar liep daar een man die nog bekeerd moest worden. Wie zou die mens onder ons zijn die nog bekeerd moest worden? Dan liep daar een man gelijk zoveel andere mannen, de welke nog toegebracht moest worden. En dat was dat geest. Dat was dat geest. Zijn naam betekent gerechtvaardigd doen. Het is er verre vandaan niet. Nochtans, wat ver weg is, wordt kort bijgebracht. En ten andere zegt een apostel Paulus aan de Corinthiërs, God was in Christus de wereld verzoend. Ze lagen rechtvaardig in Christus. En ze zijn gerechtvaardigd in de dood van Christus. En ze worden gerechtvaardigd met de toepassing van Christus. En heb het woord der verzoening in ons. Rij de toepassing. Rij de toepassing. En nu denk ik toch dat een bekommerd Sion nooit anders als uit kan zien is te mogen weten en dat in mij. En dat voor mij. Blank gemaakt. En aangenomen. Tot kindergoed. En wat staat er van die man dat hij rijk was. Dan staat God hier. Hoewel rijkdom meer mensen naar de hel gebracht heeft als naar de hemel, Zacchaeus zal het ervaren dat die rijkdom geen struikelblok was om hem tot bekering te brengen. Want deze man die wordt naar schatting geschat, ja, van meer dan 2,5 miljoen. Dan ben je toch wel rijk heeft. En hij heeft toch genoeg. Je hoeft er toch niks meer bij te hebben. Ik denk, als er anders niet meer is, dat men nog een 2,5 miljoen heeft. Want geld brengt geen vrede meer. Geld brengt geen verzadiging meer. Geld geeft geen rust. En geeft geen liefde nog. En geeft geen liefde nog. Nee. Nee, van liefde. Het is meestal tijd, hoe meer nog meer. Het is een onverzadigbaar, al is het tot je last. Al is het tot zorgen, dan zal die mensen nog meer rijk. Maar deze man was rijk, zegt de waarheid. En er was een overste der tollenaar. Och, Ik denk dat hij meer gestolen hebt als verdiend. Dat komt straks openbaar. En er zijn er vandaag ook nog mensen die zeggen, jou eraan komt, dat geeft niet. Het maar het. Maar zo is het een kerkelijke leden van de kerk niet. Ze weten graag of ze het hebben in Gods gunst en in Gods bedeling. En hoe ze er aangekomen zijn door een weg van arbeid en recht. En van deze man staat dat hij een overste der tollenaar. Hij was van de Joden gehad en hij was van God gehad. Zal ik het nog eens over moeten zeggen? Krachtens zijn zonde was die van God gehad. En krachtens zijn werk was die van de Joden gehad. Krachtens de haat van God was die om zijn zonde gehad. En krachtens de haat van de Joden was die om zijn werk gehad. Want hij was immers een man die meesten tijd op die tollen rekende wat er niet toekwam. En maar greep wat hij maar grijpen kon, om maar recht te worden, om maar recht te worden. En wat gebeurt er nu gemieten, dat hij nooit geen ergens had, en nooit aan gedacht. Toen wij dachten dat hij er was, toen stapte genade binnen. Want hij lag daarin geschreven, om een eeuwigheid niet afgeschreven te worden. Hij was apart gelegd om persoonlijk zalig gemaakt te worden. Hij was voorgeordineerd om hier gegenereerd te worden. En daarna geformeerd te worden. Door woord en geest en daarna den beelden der zons gelijkvormig gemaakt te worden. En daardoor lijkt door hoon en door smaak. En deze Zacchaeus. Die zocht Jezus te zien, man. En nou zo'n kapitaaltje, dat moet je dan nog met Jezus doen. De dood was in de geld gevallen. De dood was in zijn bezittingen gevallen. De eeuwigheid kwam er zo'n toekje. En toen zag Zacchaeus niets meer. Als de dood. Als de eeuwigheid. Toen zag hij niets meer als zijn ondergang. Toen hebben dat allemaal veroordeeld. Het man hier schatrijk en straks sterk, straatarm en dat eten. Hier bewoonde een kasteel van een huis. En dan zeggen ze, man straks zonder dak. En zonder huis. En straks zo naar de eeuwigheid. Hij zou ook je huis wel eens bezien. Hier nog een huis en straks zonder. En straks zonder. Hier nog een dak boven mijn hoofd en straks zonder dak. Bloot voor Gods verdurende vraag. En zullen haast een afgrond doen. Dan gaat alles veroordeeld worden. Alles gaat tegen je stuk. En alles laat je zien dat je straks loslaat. En dat je er niks voor in de plaats nemen kan. En dan staat er deze zocht. Daar viel een gemis in die man te nemen. En een zodanig gemis. Met eerbied gezicht. Dat kunnen geen 10 hemels en geen 10 werelden vervullen. Dat heb zulke diepte, dat past Christus in. Dat past alleen de vrije genade in. Dat past alleen bloed in. Dat past alleen een borging. Dat past alleen een zaligmaker in. Dit noem ik een gelukkige, nogthans smakvolle diepte. En hij zocht, hij kon niet in huis blijven. Hij kon niet in huis blijven. En dan heeft die man van een Jezus gehoord die wonderen gedaan heeft. En wie zijn naam wonderlijk was, daar gaat hij heen. Zou het voor hem zijn? Kan. Zou het hem nog eens, het kan. Want een mens die God bekeert, die moet onbekeerd blijven. Want er is geen weg van bekeerd. Die moet van bovenaf geopenbaard worden. Die moet van bovenaf geopenbaard worden. Een mens die God bedoelt. Daar loopt alles vast en de staat en het kon hem niet zien vanwege de schade. In de natuurlijke zin, dan ging die schade vanzelf niet voor een tollenaar uit de weg. Ze hebben gezegd, toch, hij heeft een eigen rijk gestolen, wil hij nog naar de hemel op. En nooit aan God of gebod gedaan, maar nou die zo'n beetje aan het eind van zijn leven komt, ja, dan moet hij ook nog een beetje godsdienst doen. Net als Joab. Die greep de laatste stonden ook naar de oren van het altaar. Je kent toch wel begrijpen dat er niemand voor zijn man opzij gaat. dat er niemand voor zo'n goddeloze tollenaar rente maakt. Dat kan je begrijpen. Nee, er gaat niemand voor hem opzij. Maar het is natuurlijk. Maar als we het een beetje nader bezien, dan zien we in deze schade de ontdekking van zonde, van zijn jeugd, van al zijn zonden, als een schade die niet te tellen kan. Dan moet hij tegenzien, dan kan hij niet overheen zien. Een schuld zo hoog tot aan een drempel van het goddelijk heiligdom. Daar kan hij niet overheen zien, dan moet hij tegenaan zien. En hij kan niet anders denken. Als dat vlak achter de schuld, daar legt de wraak op. Gelukkig mensen. En hij kon hem niet zien vanwege de schaar. Uit de zonde ziet hij ook niemand anders zien als hem. Uit de zonde ziet hij ook niemand anders zien als toon. Uit je schuld ziet hij ook niemand anders in te wraak oefenen de gerechtigheid God. Wanneer hij je schuld ziet, kan je ook niemand anders zien als hij die voor de te volkomenlijke genoegdoening. En daar zag die man nog zo tegenop. Daar kon hij niet overeen zien. Zou men nog zeggen, wel zag hij, vlak achter je schuld is geborgen. Vlak achter je vonnis leg je bouw. Vlak achter je dood leg je leven. Vlak achter je hel leg je neem. Zou hem niet baat. Maar je gelooft het niet. Hè. Je gelooft het niet van je. Oh nee. Dat kan voor een ander wel, maar voor u niet. Kan voor een ander wel, maar voor u niet. Dat is onmogelijk. Hè. Als hij dat achter kon zien, dan was hij te vroeg gered. Dan was hij te vroeg zelf. Dan had hij zichzelf te vroeg geholpen, te vroeg verblijf. Maar God zorgt ervoor dat die zoon daar in zijn ellende zal blijven tot het tijd is dat hij eruit gered wordt. En hij zocht hem en hij konden hem niet zien. Kan naar huis gaan, zeg eens. Het is toch verloren. Kan je naar huis gaan. En zeg, ja, ik heb het nog geprobeerd. Maar het is niet gegaan. Ik heb alles nog aan het werk gesteld. Dus ja, dan ben ik er maar mee opgehouden. Ik ben maar naar huis gegaan. Ik ben maar besloten dat het voor mij niet is. Ik ben maar besloten dat dat voor mij niet weggelegen is. Dat wordt makkelijker gezegd als beoefend. Want Zacchaeus gaat vandaag naar een andere weg zoeken, naar een middel zoeken. En die kerk die blijft zoeken. Net zo lang zoeken totdat ze uitgezocht zijn. En dan worden ze gezocht. Waar gaat hij nou heen? Hij gaat de hoogte in. Een mens die zijn zonde thuis krijgt, die zoekt amelovers. Zijn bidden, zijn denken, zijn lezen en zijn kerk gaan allemaal over. Allemaal over. Daar moet van komen. Soms nachten zoeken en nog eens overzoeken. Allemaal hoogtes. Genade verloochenen. De doodstaat verloochenen. En Christus verloochenen. Dat doet in armen tollenaar. Hij gaat de hoogte niet. Waarin? Naar een onvruchtbare vijgenboom. Want je bidden doet het niet. Je kerk kan het ook niet doen. En je luisteren kan het ook niet doen. En je lezen kan het ook niet doen. Alle verwachten. Straks moet je uit een boom van zijn verwachting komen. Uit een boom van zijn hoop. Straks moet je uit een boom van zijn werken komen. Moet je uit een boom van zijn eigen gerechtigheid komen. Straks wordt hij naar beneden gehaald, geliefd. Als een tollenaar. Als een zondaar. Als een goddeloze. Straks moet hij die boom verlaten. En moet dat een boom des kruises zijn. Ach, die mens zou zo graag willen verdienen. Als hij nou maar iets kon doen. Maar de waarheid zegt die niet een werk. En dat moesten ook Zacchaeus nog leren. En dan moet je niet denken dat de kerk het afleert. Al werd ze zo oud als Methuselah en zaken en oefeningen, dan zou ze dat nog niet afleeren. Dat werkverbond zit die mens zo diep in te kanker. Dit doen en dan dat doen. Als dat nog niet lukt, dan dat nog proberen. Oh, dat komt wat, kijk je dat. Alles uit zijn handen geslagen. En hij ging en gaat de hoogte in van een onvruchtbare fijngeboom. Dan zit hij op zijn plaats, enerzijds. En anderzijds zit hij te hoog om zalig gemaakt te worden. Hij zit te hoog, geliefde, om met God verzoend te kunnen worden. Hij zit te hoog om genade te vinden in Gods hoofd. Hij zit te hoog, altijd maar te hoog, altijd maar te hoog. Nooit zal die mens die plaats innemen van de valleien der ootmoedigheid, waarin alleen God verheerlijkt wordt en zijn arme ziel uit genade gezalig. En wat staat ervan, dat uit de zonde gerecht Of hij daar voorbij komt, maar loopt hem niet voorbij. Het is zijn schaap, het is zijn eigendom. Hij heeft het eerlijk van een vader gehad. Hij zal hem niet voorbij gaan zonder hemzelf en hem te openbaren. Onthoud, dat is goed. Dat elke openbaring van de tweede persoon is een goddelijke, verrassende openbaring. Want hij moet altijd uit zijn verborgenheid ontdekt worden. Hij moet altijd uit zijn verborgenheid geopenbaard worden. Waarlijk, het zalig worden door een zaligmaker is een doorgaande ontdekking van de zaligmaker. En een doorgaande ontdekking van de zaligmaker is een doorgaande ontdekking van je bedorven staat. En waar je totaal verdorven staat tot de laatste snik van je leven. En als dan Christus, die hem eerlijk van een vader ontvangen heeft, tot die onvruchtbare vijgenboom komt, dan loopt hij hem niet voorbij. Ik denk dat Zacchaeus op zo'n inkomst helemaal niet bedacht heeft. Op zo'n uitkomst helemaal niet heeft herinnerd. Dat hij niet anders met het oordeel des doods in die boom verkeert. Niet anders onder zijn vonnis, als onder zijn schuld en onder zijn oordeel. Hij wilde Jezus zien, nu weten dat Jezus hem ook wilde zien. Hij wilde Jezus aanschouwen, nu weet dat die zonne de gerechtigheid hem zoekt. Wat een onverwachte zee, wat een onverwachte weg. En wanneer hij tot die onverrukbare vijgenboom en Zacchaeus door de bladeren heen ziet, om die betrokkene persoon te mogen aanschouwen, dan staat er dat Jezus omhoog zijn kind zocht, zijn verloren schaap zocht. Hij zocht hem verliefd. En dan is Zacchaeus in een duidelijke beroering zijn hart. Wanneer die hoort Zacchaeus, dan wordt hij bij zijn naam genoemd. Dan wordt zijn naam genoemd. En hoeft hij altijd niet genoemd te worden bij je doopnaam? Want als schulden tot een mens goddeloze zegt, en hij heiligt het, dan is die naam goddeloos. Als God tot een mens zegt zondaar en het wordt geheiligd, dan is je naam daar zondaar. En als God door middel van zijn woord getuigt de verlorene Jacob, dan is je naam daar verloren. Zoals God je noemt, zo voel je je. En zo word je gewaar. Zoals God je noemt, dan moet je zeggen, ja, dat is waar, man. Sta er buiten, leg er buiten. En hoe zelf nog eens ooit anders worden. En hij zag Zacchaeus, hoe zag hij hem, zo die was hij. En zoals hij hem in de raad des vredes van een vader ontvangen. Zo heeft hij mans gehad. Voor wie hij mens geworden was. Voor wie hij de schoot zijns vaders verlaten. Om zulk een weer in de schoot zijns vaders te brengen. En dat door middel van zijn dood. En door middel van zijn bloed. En zeide Zacchaeus, haast u. Kom maar. Dat woord haast u, dat geeft te kennen. Dat het moment aangebroken was. Dat Zacchaeus Jezus zou leren kennen. Dat het moment aangebroken was dat Jezus zich zou openbaren. Mijn tijden zijn nu aan. Dat het moment aangebroken was dat Zacchaeus zalig gemaakt zou worden. Dat het ogenblik daar was dat zijn banden gebroken. En zijn boeien geslaagd. Zijn zonden vergeven. En gerechtigheid ontvangen zou. Van waar nu getuigd Zacchaeus haast u. Dan laat Christus er niets meer tussendoor gaan. Dan is tijd om te helpen en helpen. Dan wordt de kerk gewaar geliefden, zo nooit en zo wel. Zo niet en zo wel. Ja. Als de tijd van het uitzien voorbij is, volk, dan mag Abraham Isaac zien. En als de tijd van het 4000 jaar in de beloften uitzien, dan mag het de vervulling zien. Wanneer de tijd van de belofte geëindigd is, dan zal de waarheid vervuld worden. Zou hij het zelf en niet doen. Spreken en niet bestendig, maar. Zacchaeus, kom haastelijk af. Want ik moet niet alleen in uw huis zijn. En niet alleen in uw huis komen, maar ik moet er blijven. Ik moet er blijven. Geliefde, wat een zielsverrassende en zielsvervullende tekst. In uw huis blijven. Eeuwig. Nooit meer verlaten. En gij zult in mij wonen en ik in u wonen. Ik moet u in huis blijven, gij hoort bij mij en ik hoor bij u. Ik krijg zag eens een zaligmaker uit het welbehagen God. De welke hem vermurkt in al zijn hoogte. Kom maar. En dan komt hij uit een boom van zelfverwachting. Dan komt hij uit die boom waar hij dacht goede hopen te hebben. Uit die boom waarin hij dacht dat hij daarin zou krijgen wat hij zocht. Jezus ziet. En ziet nu zegt hij kom maar. Hij haalt hem uit die boom. En dat gaat zo haastig verliefden. De liefde. Wanneer je eenmaal indaalt. Dan werkt ze door. En als de liefde indaalt. Dan leg je zo aan de grond. Wat de wet niet aan doet evangelie. En als de evangelie de mens vernikt, dan doe je niks te zak. En dan ging nou met Zacchaeus. Hij kwam vanzelf naar beneden. Hij was er met zijn eigen ingeklommen, maar hij komt er door genade uit. Hij was met zichzelf in die boom geklommen, maar dan komt hij met Christus uit die boom. Gelukkige mensen. Ach, wat een gelukkige mens. En dit is ook nog waar. Wanneer die mens in Christus openbaring in zijn totale verloren staat ontvangt het zij van zijn persoon als profeet, zij van hem als hoge priester, of het zij van hem als koning, dan verliest hij alle grond onder zijn voeten. En dan gaat hij allemaal zakken, eer ten eren in de vallei. En hoe dieper dat hij zakt, geliefde, hoe meer dat hij God gaat rechtvaardigen en zichzelf gaat veroordelen. Hoe meer dat hij God aan gaat kleven en zichzelf gaat aten. Hoe meer dat hij in de vallei der verontmoediging de ere Gods waart en zijn eigen ere verdoet. Moet haastelijk, kom haastelijk af, want het moet in uw huis blijven. En dan blijven, geliefden, dat wil zeggen. Dat hij intrek neemt en zegt, hij is nooit meer verlaat. Nooit meer. Hij heeft de magazijn en hij houdt de magazijn. En straks op Golgotha, dan wordt alles verheffend voor Zacchaeus. En er wordt alles geopenbaard zijn leven in Zacchaeus. Zodat hij ook hierin mag betuigen dat Zacchaeus onverwacht en ongedacht. Dus dat hij zegt, Zacchaeus, je huis is voor mij, je hart is voor mij. En je schuld is voor mij, je zonde is voor mij. Je vloek is van mij, je hel is van mij. Dat is allemaal van mij, Zacchaeus. En dan denk ik aan hetgeen wat Luther zegt. Heere Jezus zegt, u wees gij mijn zonde en ik uw gerechtigheid. Wel dat lijkt aanstaande zondag op de markt van vrije genade te zien. Daar legt het geslachte lam van liefde voor wie? Voor de Zacchaeus voor wie? Voor diegene die niets, maar dan totaal weg niets meer kunnen. En zeggen, oh God, hier heb je de zonde. Hier heb je de zonde. Hier is de zonde. En als dan die gezegende middelaar in zijn lijdensgraf weerstelen. En in zijn bloed geliefde, dan maakt hij de weg open. Dan doet hij de deur open. En als hij de deur open doet, dan zegt hij, kom. De meester is daar. En als de meester daar is, dan mogen ze doortrekken de liefde. En als hij trekt, dan loopt hij vanzelf. Het is zeer zeker. Wanneer je maar een kijkje op dat bloed, dan ben je bankelen. Wanneer je maar een gezichtje krijgt op die persoon, dan verlaat je jezelf aan. Wanneer je maar een ogenblik van jezelf afgehaald wordt, dan verlies je jezelf en dan ga je van jezelf uit. En dan komt hij bij Christus terecht, want laat hij die murmureerders zeggen, hij is tot een zondige man, en je zegt, het is waar, het is waar. En daar blijkt waarom, Hij blijft nooit anders ingaan dan een zondig mens. Waarin de hel moest gaan, daar gaat Christus in. Waarin de verdoemenis moest gaan, daar gaat de behoudenis in. Waarin een vuurbrander hel gesteld wordt, daar wordt de hel geblust. Het is altijd waar, ook na ontvangende genade. Dan blijft altijd waar hij is ingegaan tot een zondig mens. In de rechtvaardig maken, in de heilig maken. En totdat ze ten laatste voor eeuwig binnen zullen zijn. Het is hier altijd maar weer waar. Hij is ingegaan tot een zondig mens. Dat wil niet anders zeggen dan een dood en een doemwaardig schepsel. En dan staat er in Zacchaeus stom. Hij lag niet meer in zijn doodstraf. Hij was overeind gezet. Overeind gezet. Hij stond. En dan kust de eeuwige liefde Gods een schuldbelijdenis los. Een schuldbelijdenis uit de grond van zijn hart. Een schuldbelijdenis de welke geheel omhangen is in de voortstuwing van de eeuwige liefde Gods. Gelijk je leest in de Psalm 32. Beken aan u oprecht, dan gaat alles vanzelf. Dan zul je niets meer voor zijn aangezicht verbergen. Heer, hier legt de spotter, hier legt de goddeloos, hier legt de vloeker, hier legt een overtreder, hier legt een oversteller, hier legt een huichelaar, hier legt een leugenaar, hier legt die niets anders waard zal voor eeuwig weggedaan te worden. En hoe meer dat je jezelf daar veroordeelt, hoe zoeter dat het is. Hoe meer dat je daar verdoemt, hoe meer dat van de verzoenende liefde gewaar wordt. Hoe meer dat je daar wegwerpt, hoe meer dat je de oprapende en de opzoekende liefde God, waaronder je zielen verteert en in de dadelijkheid mag inleven, dat zijn gerechtigheid volkomen is. Wat zegt Zacchaeus? Hij zegt, heren, ik geef de helft van mijn goeder weg. Dat ging zomaar vanzelf, anders kan je nog een dubbeltje missen. Ik kan nog een dubbeltje missen, een kwartje missen. Ja, ik geef zomaar de helft weg. Dus, dat is een miljoen en een kwart. Dan geeft hij zomaar weg. En de anderen zei ze, man, doe voorzichtig. Er kon een brand komen. Kon een tegenslagen krijgen. Maar zomaar niet zoveel weggeven. Je kan het nog eens nodig krijgen. Als genade geliefde, dan leg stof op God. Stof op God. Dan merk je daar niet meer naar. Dan is God je God. En genade je onderhoud. Dan hoef je het zelf niet meer te doen. Hij zei, Heer, ik geef de helft weg. Dat zei hij tegen zijn buurman. Want ik zei, ja, zou ik op. Nee, hij zei tegen de Heer. Die de getuige was, die het gezien had. Hij had een groter goed geleden. Stof op gaf. Vervuld. Met de verbondsgoederen. De helft van mijn goederen geef ik weg. En, komt een dief. Er komt een dief hoor. En wat ik met bedrog ontvreemd heb. Dat geef ik viervoudig terug. Hij zou dan zeggen, man, dat hoef je toch niet te zeggen. Dat hoef je toch niet te zeggen. Hou dat maar voor je eigen. Nee. Genade maakt een mens zo eerlijk en zo oprecht. Dat het ganselijk voor het aangedeseren Heer. Het Heer, alles wat mij bedrog ontvreemd. Dat geef ik viervoudig terug. En dat als een zoete vanzelf zijn, dan wil ik niet meer hebben. Dan kijk ik niet meer uit. Dan doe ik het vanzelf weg. Dan gaat alles vanzelf. En anders gaat er niets. En dan staat er. Dat de zoon des mensen, den zoon Gods, ja, eens wezen met de vader. Den schepper van hemel en van aarde. Den verwerver van het leven en de gever van het leven. De verwerver van de gerechtigheid en de schenker van de gerechtigheid. De verwerver van de gemeenschap des vaders en de schenking van de gemeente. De verwerver van de heiligheid en de schenker van de heiligheid. Het is allemaal uit hem en door hem, want de Zoon des mensen is in de wereld gekomen. Hoor je, in de wereld hoor. Om te zoeken. Ach, dat hij niet naar ons is vinden. Zoeken. Mocht je nou nog een mens zoeken, die moet er gezocht worden. Want er is geen verloren mens in zijn kennisneming op aarde. Dan die erin gestemd werd. Om te zoeken en zalig te maken, dat verloren. Geen hoop meer. Geen hulp. Was verloren. Was verloren. En was verloren wil zeggen, dat ligt verloren. En dat dan daar verloren ligt, dat zoekt Jezus. Dat grond van de wet sneuvelt. Dat richt het evangelie. En dan hoef je niets mee te brengen dan je eigendom. En onze eigendommen zijn die handen. Als hel. Dood, gramschap en toorn. Dat zijn onze eigendommen. Om dan dezelfde te verliezen hem. En de eigendommen van die maanden. Die lachtig te maken worden. Terwijl ik alle één oog merk. De ere van Jehovah. En het heil des zondaars. Amen. Ach, Heere. Heere, de rij is schuil. Gij mocht het willen zien. Als u het zegen, kan het gezegend zijn en blijven. Voor u is geen ding te wonen. Ach, doet u zo mezelf wel. En vergeef onze zonden in spreken en luisteren. Om uw zoete, nooit naar waarde, vol vrezen naams willen. Amen. Psalm 105, vers 24. Laatste versie van de 105e psalm. Die gunst heeft God zijn volk geweest. Omdat het altijd hem zou vrezen. Zijn wet betrachten en voortaan. Volstandig op zijn wegen gaan. Men roemt dan de oppermajesteit om zoveel gunst en eeuwigheid. Het laatste van de 105e psalm. Thank you.